Na Radio Galega de 7 a 8 da tarde. Convivir en igualdade. As exposicións son un xeito de poñer en coñecemento algunha das realidades actuais do mundo que nos rodea. Hoxe queremos falar dunha que ten como obxectivo achegar á sociedade galega a cultura maya e as súas reivindicacións como pobo indíxena que loita polo recoñecemento dos seus dereitos. Mujeres mayas unidas queremos enseñar e aprender é o título desta exposición que está dentro do proxecto Conociendo a los pueblos, acercando culturas, que está financiado pola Consellería de Benestar e desenvolvido por diferentes ONGs, entre elas Arquitectos en Fronteiras. Podemos visitala no Centro Coordinador de Información Xuvenil da Praza do Matadoiro en Santiago de Compostela. E saudamos a Emanuel Lini, responsable en Galicia de Arquitectos sin Fronteiras. Emanuel, boa tarde. Hola, boa tarde. Para falar pues desta exposición, como xurde, Emanuel, pues este proxecto Conociendo los pueblos, acercando culturas? Moi ben, este proxecto naceu xa no ano 2010 polas cinco organizacións que traballan xuntas en Guatemala dentro dun programa, que é o programa Oclajuchiquín, desenvolvido con financiación da Xunta de Galicia e que abarca 18 comunidades da zona de Retaroleu, da costa sur do Pacífico, e que ten unha duración de 4 anos, non? 5 casi, comezou en 2008 e vai acabar agora en 2012. E entón, as cinco organizacións que estamos, as galegas que estamos envolvidas neste proxecto, quisimos dar a coñecer a realidade das mulleres de aí, porque son as mulleres indígenas, sobre todo, as máis discriminadas na sociedade galega. E formulouse un proxecto que foi aprobado pola Xunta de Galicia na convocatoria de 2010, que, entre outras cousas, ten como actividade esta exposición, polo que contratouse unha experta en fotografía participativa e enviouse esta persoa a Guatemala, e onde deu un obradoiro coas 14 persoas, 14 mulleres beneficiadas dos nosos proxectos, e de aí pois naceron as fotos que retratan a súa vida cotiá. Un pobo maia, Emanuele, que está bastante afastado do recoñecemento dos seus dereitos, pero un pobo maia que ten unha cultura absolutamente rica, non? En todo, dende a historia, a lingua, os seus coñecementos sobre o entorno natural. Ten unha cultura milenaria, realmente, o pobo que, vamos, que leva aí dende un principio, ¿no? Dende o nacemento mesmo da terra. E o pobo que, despois da colonización, foi o que máis sofreu, digamos, as consecuencias da colonización, e aínda hoxe vemos como, por ser indígena, a xente é discriminada. Nos traballamos nesta zona de Retaroleu, no municipio de Champerico, onde hai terras que os poboadores de aí, sobre todo os poboadores indígenas, recobraron despois da guerra civil que arrasou co país guatemalteco durante 30 anos, ¿no? E é xente que conseguiu por fin, no ano 96, ter dereito as terras que perdiu, e que temos que apoiarlo, e nesto nos fundimos completamente coa súa cultura. Por certo, Emanuel, unha cultura na que eles queren seguir vivindo, non se queren occidentalizar, por decirlo de alguna maneira, non? No, de ninguna maneira. Nos, de feito, por exemplo, o nome do programa é o nome do Oclajuchiquín, non? Quere decir 13 de febreiro, se non me engano. É, por exemplo, o calendario, corresponde ao calendario que ten eles. Nos tamén para este proxecto fixemos un calendario onde quisimos dar a conhecer tamén a forma deles de fundirse coa nai terra, también con naturaleza, con tiempo, con clima, y cada día para ellos, por ejemplo, es algo, algo diferente, ¿no? Y nos intentamos cada vez, por ejemplo, que hay alguna data muy importante para ellos, respetarla y darle a más a importancia mayores posibles. En este estoy muy muy muy muy sorprendido realmente con el grado de implicación que conseguimos con la gente de allí, con respecto dos idiomas, porque tem muitíssimos, sí. Tem muitíssimos idiomas maias, e imos intentar dar a conhecer canto o no que está nas nossas mãos, a sociedade galega, este, riquíssima cultura. Uh-huh. O papel da muller indígena guatemalteca é fundamental para o desenvolvimento da sua sociedade, não? Sí, eu creo que, sinceramente, elas son as que cargan con todo. Cargan con os tres papéis da muller, que son o papel doméstico, o papel comunitario, o papel de traballo. No, sí, de traballo e de reproducción tamén, ¿no? Uh-huh. Fan as tres cousas e claro, cargan tamén con unha discriminación que no é, que das mulleres en todo, casi en todo o mundo, pero sabemos que nos países en desenvolvemento máis, con unha discriminación a maiores que aquela de ser indígenas, ¿no? E por isto ter que loitar o dobro para poder chegar a mesmo reconhecimento que poden ter outras mulleres. Nos aí vimos como realmente o nivel de escolarización, por exemplo, é o menor entre as mulleres que entre os homens, e aínda menor nas mulleres indígenas, ¿no? E en cambio, pois en elas a mesma sociedade maia teria moito difícil poder seguir sobrevivendo. Que podemos ver nesta exposición, Manuel? Nesta exposición podedes ver a realidade cotía destas mulleres, ¿no? Que quixeron, representar a súa vida normalmente, a dos seus fillos, a dos seus maridos, a das súas comunidades, son tamén momentos importantes da súa vida, ¿no? E da trayectoria tamén das súas comunidades. Por exemplo, como un enfrentamento que hubo cos terratenentes e a policía para no momento do desaloxo. Poderes ver basicamente como eles viven e como queren manter as súas raíces, como queren dar a coñecer e tamén aprender o instrumento da fotografía e a súa realidade, e fusionala para, en fin, para aprender e tamén para ensinar a nós e a nós que estamos aquí, pero tamén aí en Guatemala, onde tamén houve a exposición rodou, a súa forma de vida e o que queren ser, simplemente como mulleres indígenas. Hai que, creo que hai que deixar claro, non? Non é que rexeiten absolutamente a civilización, non. O que pasa é que eles queren manter todo ese peso da súa cultura, non? Sí, nem moito menos. Por claro, exemplo, claro. Nos vemos aí que a religión cristiá digamos que entrou con bastante forza, e por exemplo hai moitos evangélicos aí. Eu falando deste tema con outro periodista tamén un pouco asombroso deste tema, ¿no? Uh-huh. Quero decir que hai bastante desde logo, e hoxe coa globalización ainda máis, intercambio, o que sí, pois hai cousas mesma do convivir coa naturaleza que eles non poden e non van deixar en ningún momento. Entón, todo o demais está ben aceptado, pero vivir en harmonía con a natureza, con a nai terra, para eles é o fundamental, e isto que non se poida, vamos, que non se pode en ningún momento esquecer. Eu teño un amigo guatemalteco que é maya e indígena, que ten unha filla, por certo, que é indígena totalmente, eso que a súa nai é galega, non? Pero, e ele me comentaba, non? Que é unha poboación indígena que é unha xente que vive nun tempo diferente. O sea, eles móvense non polo reloxo que poden ter no pulso da man, sino polo reloxo que é o sol, a lúa, a auga, as colleitas, a selva, a xungla, os ríos. Eso é polo reloxo polo que se moven, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, dende logo. No sé. Mira, estiveron aquí dúas persoas moi moi queridas por nós, que son dos autores, digamos, deste proxecto, né, en Guatemala, e o que máis les interesou foi coñecer a agricultura galega. Uh-huh. Levámosles a ver algúns agricultores que que fornecen algúns produtos aquí nas cooperativas de consumo de Coruña e quedaron absolutamente alucinados con todas as técnicas que podíamos ter aquí para cultivar, etcétera, etcétera. E a verdade é que, vamos, o que máis le interesaba realmente, eu creo que era poder seguir ligados, vencellados un pouco a súa natureza e poderla tratar sempre do mellor xeito. Esa relación coa terra que tanto descoñecemos e que precisamos, pois os que vimos un pouco de costas, non, a esta realidade. Esta exposición vai a estar atacando? Vai a estar polo menos ata o 7 de marzo, porque despois temos previsto, aínda que non con certidumbre, con certeza, levála ao Concello de Oreiros. É dicir, que se vai facer un percorrido xeográfico. Sí, sí, sí, ainda, é dicir, digamos que o recorrido máis longo tivo lugar co proxecto, ¿no? Naquela altura había financiación da Xunta de Galicia, entón xa estivemos en 16 concellos rurais da Comunidade Autónoma Galega. Pero queremos seguir movéndoa, e entón, bueno, non, o mellor se cadra non cos mesmos recursos, pero, bueno, temos previsto de momento Oleiros e posiblemente Bergondo. Pero no noso sitio web van a aparecer todas as datas en cando teñamos pechadas. E no sitio web tamén podemos mirar as fotos? Bueno, de momento animamos a xente a que vaya a exposición. Que vaya a exposición. Sí, sí, e que firme tamén o noso libro de firmas e que nos dé as súas impresións. Emanuele, que ONGs estades colaborades neste proxecto? Mira, estamos, bueno, formalmente 4 ONGs, que somos Arquitectos en Fronteiras, Solidaridade Internacional Galicia, Axur Galicia e Farmamundi Galicia, pero tamén está Educación Sen Fronteiras, que non pudo participar formalmente neste proxecto, pero que está con nós aí en Guatemala. Podemos visitar esta exposición, decíamos, pois neste lugar, que é o Centro Coordenador de Información e Documentación Xuvenil, que está na Praza do Matadoiro, en Santiago de Compostela. Pero en que horario podemos facer a visita? Eu creo que en calquera momento de apertura do centro. Non me lembro exactamente cal é o momento de apertura do centro, pero mentre este aberto, a xente pode visitarlo. Pues recomendamos esta exposición porque ademais, de achegarnos esa outra visión, aprenderemos moitísimo. Pois das mulleres unidas, como din elas, queremos enseñar, queremos aprender. Non sei se nos queda alguna cousa por decir, Emanuel. Nada, de momento, bueno, pois que esperen para Nova, se non consiguen ir a Santiago, que a xente poda velas en outros concellos, que miren a nosa página web, que é galicia.asfes.org, e nada, e que a xente poda disfrutar, e calquera cousa, pois aí pode encontrar toda a información sobre a exposición e sobre nós. www.galiciaasfes.org, e así, non? Sí, pois nada, agradecemos moitísimo a Emanuel Lini, responsable en Galicia de Arquitectos en Fronteiras, que nos fixera este percorrido por esta exposición que nos parece realmente fermosa e que hai que facerlle unha visita. Moitísimas grazas. De nada, grazas a vos. Moi boa tarde. Até logo. Convivir en igualdade con Clara de Sá.